بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1442 katika darsa kitabu Shamailun Nabi sallallahu alaihi wasallam الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. فيكي باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mlango ambao atataja baadhi ya ahadith zilizokuja kueleza akhlaq na tabia alizokuwa nazo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yaqulu Sheikh Abd al-Razzaq hafidhahullahu ta'ala: الخلق هو ما يتعلق بآداب الإنسان الباطنة مثل الصبر والحياء والكرم، وما يتعلق بآدابه الظاهرة كحسن المعاملة وصدق اللهجة وطلاقة الوجه وغير ذلك. إكزومزي وخلق تبيا جيما. Tabia njema ni ile inayofungamana na adabu za mtu za ndani ya moyo wake. Kwa mfano, kuwa na subra ni tabia njema. Kuwa na haya ni miongoni mwa bora katika tabia njema. Na hili jambo liko katika moyo. Amesallam الحياء خير كله. حياء ni khairi yote na haya iliyo bora kabisa tukufu. الحياء من الله سبحانه وتعالى. حياء kumuonea haya Allah سبحانه وتعالى. بمعنى ukafika daraja ya kuwa kila unachokifanya wahisi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akuona kile unachokifanya, ikakupelekea wewe katika kufanya maamrisho na kujiepusha na makatazo. Jambo ovu unapotaka kulifanya ukahisi kuwa Allah aniona, ukajizuia na lile jambo kutolifanya, hii ni katika tabia njema alhaya. Walkaram na ukarimu, haya yote yapo ndani ya moyo wa mtu. Na pia yaingia katika al-khuluq ma yataallaqu bi adabihi dhahira, yale yanayofungamana na adabu ambazo ni za dhahir, bi maana zaonekana za nje. Ka husni al-muamala, kama kuamiliana na watu vizuri. Kadhalika sidq al-lahja, mtu akawa mkweli katika mazungumzo yake, ni katika tabia njema. Talaqati alwajh, kuwa na uso wa bashasha, pia ni katika tabia njema. Wa ghairi dhalika, na nyinginezo nyingi sana. Sheikh Abd al-Razzaq hafidhahu Allah ta'ala ana mujallad mzima, nafikiri wasomeshwa na Sheikh Muhammad Hassan أحاديث الأخلاق amekusanya mujallad mzima ahadithi zinazofungamana na akhlaq na kitabu cha sunna. Alhamdulillah, Sheikh Muhammad Sunnah Ibn Hasan. Ukirejelea kile kitabu utapata mengi, na pale hakukusanya zote ahadithi zinazofungamana na akhlaq. Kiufupi, akhlaq ukitizama vizuri utakuta kuwa ni dini yote akhlaq, na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akasema innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Kuna akhlaq baina ya mja na mula wake, kuna akhlaq baina ya mja na viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana kafir hata akijipamba na akhlaq nyingi zilizoje katika akhlaq za dhahira, kama kuwa mkweli, kuamiliana na watu vizuri, bado aambiwa huyu ana tabia mbovu. Kwa nini? Kwa sababu akhlaq za muhimu zaidi ambazo baina yake yeye na nani, na Allah subhanahu wa ta'ala, hana, kwa kufuru aliyokuwa nayo. Na hapa ndio utaona kosa la baadhi ya ndugu zetu ambao mara nyingi hughurika na akhlaq za baadhi ya makafiri. Sema afadhali yule bwana azungumza ukweli. Kafiri hawezi kuwa hivyo isipokuwa kuna maslaha ya kidunia ambayo yapata niyafanya, kama kuweka kuchunga muda, sababu kuna maslaha ya kidunia yapata kusema ukweli katika lile jambo, ili lisikughuri wala usifikie kusema kuwa akhlaq Waislamu wamewaachia makafiri wakazichukua wao, wao wakaona tabia mbovu. Si kweli, kwa sababu yatosheleza mtu ana tabia mbaya ikiwa muamala wake na mula wake Allah ni mbovu, hana tauhid katika moyo wake. Kwa hivyo akhlaq ingia ndani yake mambo mengi, na wanaovioni wameandika vitabu katika suala hili kwa umuhimu wa hili jambo. Ukitizama al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi ana kitabu chaitwa al-Adab al-Mufrad. Bukhari kitabu minna, na al-Imam al-Albani rahmatullahi alayhi ana sahih al-Adab al-Mufrad, akatoa zile hadithi ambazo hazikuthubutu, na hii si sahih al-Bukhari, hiki ni kitabu kingine, na ndio maana kaitwa al-Adab al-Mufrad, sababu ni kitabu kando, sababu katika sahih al-Bukhari kitabu al-Adab, lakini al-Adab al-Mufrad ni kitabu cha kando, si sahih al-Bukhari, lakini mwandishi ni al-Imam al-Bukhari. Al-Sheikh al-Albani pale akaandika sahih al-Adab al-Mufrad, akatoa zile hadithi ambazo hazikuthubutu, na kuna sharh nzuri Zaid al-Madkhali rahimahullah ta'ala katika mujallad 3, nzuri sana, na nyingi ziko shuruhat za al-Adab al-Mufrad nyingine wanaoviona wameandika ihtimaman bil akhlaq wal adab. Ukija kwa mfano kitabu Riyadu Salihin, ukiangalia kitabu Riyadu Salihin utakuta mwanzo mpaka mwisho takriban kuna milango mingi sana inayofungamana na akhlaq pale ndani. Kitabu kizuri sana kwa yule ambaye ataka kitabu cha haraka ambacho hupatikana kila mahali kwa lugha zote mpaka Kiswahili. Kila siku achukue Riyadu Salihin asome hadithi moja au mbili na fawaid zilizoko ndani yake. Na hii pia wanaoviona wakaisherehesha, wa min ahsani shuruhat sharh Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi katika mujallad 6 ameisherehesha ihtimaman bil akhlaq wal adab. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala ameandika vitabu vingi, kama kwa mfano akhlaq wa hamalat al-Quran, akhlaq al-ulama, adabu nafsi, na vinginevyo katika vitabu alivyoandika katika masala haya. Na huyu ni katika wanaovioni waliotangulia kule mwanzo wakiandika na kuna ihtimam na suala la akhlaq. Na orodha ya wanaovioni haitaisha hapa tukitaja ya wale ambao wameandika kuhusu jambo hili kuonyesha umuhimu wake. Walkhuluqu yanqasimu ila khuluqin hasanin wa khuluqin sayyi, na tabia zimegawanyika vigawanyo viwili, tabia njema na tabia mbovu. فالخلق الحسن هو التحلي بالفضائل. Tabia njema ni mtu kujipamba na kila jambo lililokuwa na fadhila, kila jambo ambalo ni bora lililosifika kisheria, bilittisafi biha wa mulazamatiha, akawa asifika na sifa ile na alazimiana nayo. وحمل النفس على الانضباط بضوابطها والتخلي عن الرذائل. كيسكوما نكويبيبا نفسياكي كتك كويذبيتي كتك هيزو فضائل تبين جيما مبازو زميلي كيزو كشيريا أكاجي بامبانازو نكوجي سفيشا كتوكامانا نتبيا دوني شافو بالبعد عنها ومجانبتها kujiweka mbali nazo, kuziepuka. Walkhuluqu sayyi dhiddu dhalika. Kwa hivyo tabia mbaya ni kinyume ya tabia njema. Kwa mfano, katika tabia njema ukarimu, tabia mbaya itakuwa nini? Ubakhili. Katika tabia njema ni mtu kuwa na haya, tabia mbovu ni kutokuwa na haya. Kwa tabia mbovu ni kinyume na tabia njema kabisa. Wa khuluqu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam huwa akmalul khuluqi wa ahsanuhu wa atyabuhu. Na tabia za mtume sallallahu alayhi wasallam ni tabia zilizokuwa bora kabisa, nzuri kabisa. Na leo sisi tulalamika mara nyingi kwa watoto wetu wengi wa kulia tabia zao haziridhishi. Ni kweli, lakini ukiangalia kwa makini utakuta kuwa hatuwafundishi mara nyingi watoto wetu kuhusu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na zile tabia nzuri alizokuwa nazo. Watoto mara nyingi wavutiwa haswa wakiwa wazungumziwa visa, mara nyingi wapenda kuzungumziwa visa, na ndio maana utakuta katika uslub wanaotumia hata wale wanaofundisha secular katika madarasa ya chini, kuna hili jambo la kuwaeleza watoto visa pa huku pakawa. Ilikuwa tukiambiwa hivyo tukiwa wadogo, kisha tuadanganywa, kwa nini punda hana pembe? Basi punda ni mwazima, sijui nani pembe, sijui alafu ndo akakosa pembe. Mtoto yuona kuzaabalati hizi mambo kipuzi kipuzi kama ndio yakuwa nayo. Kwa nini kobe sio tembea taratibu? Sio kwa nini? Nafikiri mwakumbuka hivi tuvasomeshwa. Sasa badala ya upuzi kama huu, ingelikuwa watoto wasomeshwa sera ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamtambua nani mtume sallallahu alaihi wasallam. Salafu salih walikuwa wakiwafundisha watoto wao ghazawat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ndio ukaona katika vitabu vikubwa na vyoviandika ulama ulhadith kwenye kitabu al-Maghazi, pale vyazungumziwa vita alivyopigana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wakikuza ushujaa katika nyoyo za watoto wao. Wale watoto wakiwa akikua yule mtoto, kwa mfano leo amesikia kuhusu Khalid ibn al-Walid, kesho asikia kuhusu Abu Bakr as-Siddiq, siku nyingine ajua kuhusu Umar ibn al-Khattab, siku nyingine, bila shaka yule mtoto atakuwa ikiwa kudwa yake nani ni hawa watu wema, na akafundishwa shajaa ya mtume sallam, namna alivyokuwa katika sira yake, ukarimu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, upole wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi vitu akifundishwa yule mtoto atakulia bila shaka na kudwa yule ambaye atamuiga na kumfuata. Na hili jambo kwa kweli lina upungufu mkubwa sana kwetu sisi leo. Hakuna mtu anaweza kukataa. Na hili waweza kulifanya wewe nyumbani kwako. Si lazima iwe darasani. Walillahi alhamdu wal minna, leo kwa mfano vitabu vya sira viko katika kila lugha, mpaka Kiswahili viko. Kiingereza, tuseme kwako nyumbani waelewa Kiingereza zaidi watoto, wasome. Kwa mfano kitabu ni cha haraka, sikuwa kiko sawa chote, lakini kichapatikana kwa lugha zote, Ar-Rahiq al-Makhtum. Ar-Rahiq al-Makhtum. na maulama au baadhi ya ulama hiki wamefanya taaliq kile kilichothubutu kakiweka wazi ambacho kuthubutu kakiweka wazi. Kwa hivi vitu vyatakana vihuishwe ili watu wapati kujua alikuwaje Mtume sallallahu alaihi wasallam na kukuza mahabba. Tayari mtu akimpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam atatamani kuwa mfano wake. Mtoto akikuzwa katika kuwajua masahaba nani, atawapenda na atatamani kuwa mfano wao. Kwa hiyo hili jambo latakana lihuishwe kwa watoto wetu, kuwekwe haswa somo, someshwe sira na sira isomeshwe, hakuna si shida, kama wale wanaofanya storytelling. Sisi tueleza qasasul anbiya kwa mfano, ambavyo ni visa vimetajwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza mambo mingi ya wale waliopita katika umma waliokuwa kabla yetu, na wako wanaovioni waliokusanya qasas za wale waliopita katika sahih sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam. Vitabu kama hivyo watakana watu wavichukue pole pole. Leo wamweleza kila wiki, kwa mfano ukizungumzia sahaba mmoja nyumbani kwako kwa watoto wako, utakuja kuona biidhnillahi ta'ala yale mabadiliko yanayokuwa kwa watoto. Na ukifika mahali ambapo waona hapa watakana kutidiwe mkazo, na angalieni nyinyi mwafanya hivi na huyu wafanya hivi, angalieni hapa nyinyi mwafanya hivi na yatakikana uwe hivi, bila shaka pole pole utaona jambo likiwa la waathiri. Fakana khuluquhu al-Qur'an, Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa tabia yake ni hii Qur'an. Fala tajidu fil Qur'an al-Karim min khuluqin wa adabin wa muamalatin wa da'watin li fadilatin wa nahyin 'an radhilatin illa wa nabiyyuna sallallahu alayhi wasallam muttasifun bidhalika atamma al-ittisafi wa akmalahu. Isome Qur'an. Kila amri inayokuwa katika Qur'an ya kutuelekeza katika tabia njema, ujue Mtume za sallam asifika nayo. Na kila katazo lilokuja katika kitabu cha Allah, ujue kuwa Mtume sallam yuko mbali nalo. Kwa khuluq ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, chukua kitabu cha Allah soma, ndiyo tabia alizokuwa nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila kilichohimizwa katika tabia njema katika Qur'an, Mtume za sallam asifika na tabia hiyo. Na kila kilichokatazwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika tabia mbovu na mambo maovu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa mbali nayo mambo hayo. Kwa hivyo ikiwa watafuta akhlaq za Mtume sallam, soma kitabu cha Allah. Ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa, kana khuluquhu al-Qur'an. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الحث على مكارم الأخلاق. زمكوجة كتوكم توم سلم أحاديث نينجي سانا زين زهيمي زواتك ونتبيا جيما كجي بامبا نتبيا جيما والدعوة إليها وبيان فضلها نكولنغانيا واتك تكوى نتبيا زوري كذلك kubainisha fadhila za tabia nzuri. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja wabora katika huu umma, ahasinukum akhlaqa. Na ndio maana Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi akasema maneno yake mazuri sana, kuwa dini yote, ad-din, hii dini yote ni al-khuluq, tabia njema. Faman zadaka fil khuluqi zadaka fid din, yani yule anayekuzidi wewe katika tabia njema amekuzidi katika dini, amekushinda katika kuifuata dini ya Allah. Kwa watu katika kushindana kwenye dini ya Allah, nani ameshikamana nayo zaidi? Angalia tabia. Anayekushinda katika tabia njema, basi huyo amekushinda katika kuifuata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu dini yote hii yazunguka katika kuamrisha watu kujipamba na tabia njema, kujipamba na tabia nzuri. Na wallahi, lau kama Waislamu watajipamba na namna Uislamu unavyoelekeza katika tabia, kuna watu wataingia katika Uislamu, katika kufar kwa tabia tu ambazo unazoamilia nazo watu, hizo tabia zako. Na wewe Muislamu ukijiingiza katika kuwa na tabia mbovu, hapo ndio waharibu sura ya Uislamu, kama walivyofanya nani? Khawarij. Khawarij kwa tabia zao mbovu wamepelekea kufar waliona chuki na Uislamu kuchukua ndio nafasi hii ya kuharibu sura ya Uislamu, ikawa ni sababu wa kuzuia watu wengi kuingia katika Uislamu, aliyadhu billah. Kwa hivyo tabia njema, Mtume sallallahu alaihi wasallam alibainisha fadhila zake katika hadithi nyingi, wa adhimi thawabiha inda Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika akaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam malipo makubwa ya mtu mwenye kujipamba na tabia njema, na hili lipo katika hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wajimauha, kuzikusanya hizi hadithi nyingi za akhlaqi fi arba'ati ahadith, hadithi hizi nne ukizishika ukizifuata ni kama umeshika misingi ya tabia zote njema. Man hafidhaha wa haqqaqaha jamaa usul al-akhlaq wal-adab, mwenye kuhifadhi hadithi hizi akazihakiki katika maisha yake, basi huyo atakuwa amekusanya misingi ya akhlaq yote. Sikilizeni vizuri. Al-awwal, hadithi ya kwanza. Ma rawahu shaykhan min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Hadithi ya kwanza. Anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho, basi na aseme khairi au anyamaze. Tutaeleza hapa mbele kama alivyoeleza Sheikh ni kwa nini huu ni msingi katika akhlaq. Wa thani, hadithi ya pili. Ma akhrajahu at-Tirmidhi min hadithi Ali ibn al-Husayn anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Katika uzuri wa Uislamu wa Muislamu ni yeye kuyawacha yasiyomuhusu. Jambo ambalo alikuhusu kaliwacha. Nini maana jambo alikuhusu? Yaingia pia ndani yake kila jambo ambalo ni haramu halikuhusu wewe, sababu umekatazwa kulifanya. Kwa hivyo achana nalo. Kiufupi ni hivyo. Kila jambo ambalo ni haramu wewe jiepushe nalo, kaa mbali nalo. Wa thalithu ma rawahu al-Bukhari min hadith Abi Huraira radhiyallahu anhu. Tu pengine za kusema yale mambo hayakuhusu wewe, hayo yasikuhusu pia ni haramu kuingilia. Kwa usiingilie. Kwa kitu chochote ambacho umeharamishiwa achana nacho. Mpaka fudhuli ile ya kuingilia mambo ya kuhusu pia ni haramu kwa kweli. Ya tatu, marahu al-Bukhari min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alayhi wasallam awsini, kuna mmoja alikuja kumwambia Mtume sallam niusie, qala la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab. Haya maneno la taghdab ni msingi katika misingi ya tabia njema. Wa rabi'u ما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هيكمليكي إيماني مجوينو مبكا أم بندليه نغوياك كيل أنا تجي بندليه نفسياك. حديث نغابيزو نه Asi mweza kuzirigilea. Haya, kwanza. Chungulia kidogo la furute. Ya kwanza. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Ya pili. Inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. ya tatu la taghdhab, na kumalizia la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hizi hadithi nne ndio msingi wa kila tabia njema. Kivipi? Mwanzo maneno haya ya kusema kuwa hizi hadithi nne ndio msingi wa tabia njema hakuanza kuyazungumza Sheikh Abdul Razzaq. Hapa kanukuu qala Abu Muhammad ibn Abi Zaid al-Qayrawani jima'u adabil khairi wa azimmatuhu tatafarra'u min arba'ati ahadith wa dhakaraha. Kile kinachokusanya adabu za khairi zote kwa pembe zake, kusanya zote zatokamana na hadithi nne, tabia njema zatokamana na hadithi nne, kisha akazitaja hizi hadithi. Sasa kwa nini ile hadithi ya kwanza na ya pili na ya tatu na ya nne ikawa ni msingi wa kila tabia njema? Hasema wa fil hadithi al-awwal al-irshadu ila dhabt al-lisan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam atuelekeza katika kudhibiti ulimi, ulimi wako ukawa uzuia, bitafakkuri watadabburi fima sayakuluhu, mtu afikirie makini, azingatie katika lile jambo analotaka kuzungumza. Fa in kana fihi khairun nataqa bihi, ikiwa lile jambo analotaka kusema lina khairi basi na alizungumze. Wa in kana fihi sharrun amsaka anhu, na ikiwa lile analizungumza akiwaza hivi na kufikiria akakuta kuna shari ndani yake akajizuia asiliseme. Wa inishtabaha alayhi, na ikiwa atakuwa amekanganyika na kuchanganyikiwa, fala yadri akhairun huwa am sharrun, hajui hiki nikizungumza ni khairi au ni shari, amsaka anhu, akajizuia kutokana kizungumza. وَمَنْ لَمْ يُحْسِنْ ضَبْطَ لِسَانِهِ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ حُسْنِ الْخُلُقِ, na yule ambaye hawezi kuudhibiti ulimi wake vizuri hawezi kuwa katika watu wa tabia njema. Nafikiri liko wazi ni mangapi yameharibika kwa sababu ya ulimi. Lau kama watu wangelikuwa wadhibiti ndimi zao, wallahi mambo mingi watu huuana, watu huko sana wakawa hawazungumzishani, watu ufanye kwa sababu ya nini? Ulimi. Ulimi kitu kibaya sana ukiwa uwezi kukidhibiti. Kwa Mtume sallama akaituelekeza katika hadithi kuudhibiti ulimi. Tizama huu ulimi ukiudhibiti, tabia ngapi mbovu utakujiepusha nazo? Nyingi sana. Kuna watu wajulikana mtu hajali anachokizungumza, hata habari yana wewe za kukimbia uko karibu pale, wallahi alazim, wewe uko karibu pale ukasikia ile mazungumzo zungumzwa pale na yule mtu huyo, ukatafuta pa kwenda na yeye hata habari hana kabisa. Kuna jamaa siku moja amekuwa harusini mlangoni, harusi ya kadi, mzee wangu mmoja anieleza yuko hai paka leo, anaambia amealikwa harusi. Ngalea ulimi vile kitu kibaya kama ukidhibiti. Yule babake bibi, babake bibi sio, amwalika huyo mzee, anambia na kualika kwenye harusi haina haja ya kadi, wewe tosha kadi tosha. Yule wengine walikana hivyo, wewe ukija kadi tosha. Na kweli ikiwa utaika mtu pale ambao ni waheshima, akija kweli ataheshimiwa. Sasa lakini wewe si upande wa bwana na wao ndio wafanya walima. Wewe ni babake bibi sio? Si upande wa bwana. Watu wa bwana ndio wanaofanya walima. Kwa hivyo pale mlangoni pale kutakuwa na watu wengine si watu wako, sio? Akawekwa jamaa mmoja akaambiwa hapa asiingie isipokuwa mwenye kadi. Mzee wangu asema tukifika kwa mbali hivi tuona watu wafukuzwa kulikweli pale. Kwenye ile walima watu na heshima zao, huna kadi kwenda. Ya kufanya nini hapa? Sasa yule jamaa alafu yuasema sasa mbele za watu, mimi wajua mmea ushauso na mkojua punda. Hebu fikiria wewe. Awaambia watu mbele zao yani. Basi wako na huyo mzee sasa sema mbona marudi? Sasa jamaa pale waibishwa kulikweli na watu na heshima zao bwana wafukuzwa. Asema twendeni niko mimi ye upande wa bibi sio. Na yule mtu kumbe hamjui. Yule aliyekuwa mlangoni hamjui. Sasa jamaa kaja na wasema na confidence. Ajua harusi si yangu. Akifika pale ambiwa kadi. Asema sisi watu wa bibi. Anaambia watu wa bibi gani? Bibi upi? Kwenda kama una kadi hapa. Kumbe hajui ndo wenye harusi upande wa bibi. Mzee wangu asema tulifukuzwa. Mimi kwani ninangoja aendelee kuzungumza nikajifanya si mimi huyo? Kenda zangu. Kilichotokea yule bwana aliingia pale kwa nguvu. Akatangaza harusi ni watu wote nilioalika mimi watoke. Upande wa bibi. Wakasimama watu wakatoka. Harusi kavunjikia hapo. Hamjafahamu. Hakuna tena harusi na nikaha ilikuwa ishapita. Harusi ikaishia hapo kwa sababu ya mtu mjinga amekuwa mlangoni ambaye pengine labda hata labda hahusiani na huyo. Yo bwana. Huu limi umchafu. Akamtukana yule bwana asijue nani kwa sababu kuna watu wengine hajali yeye hajui nani wala nini tukana tu. Mtajua baadaye kisha baadaye nitakuja kuomba msamaha. Kwa nini? Huu mfano tu wa jambo la kheri kama limevunjwa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya huu limi. Ikiwa umuamini kweli Allah na siku ya mwisho chunga ulimi wako. Kabla hujazungumza mwanzo fikiria ninachotaka kuzungumza. Kwani hata kama hupitishi mtu isipokuwa kwa kadi mfano yani. Ukimwambia jamani samahani bwana mimi nimekuwa hapa naambiwa nisipitishe mtu isipokuwa kadi. Lakini nyinyi mwasema ni watu basi wapigieni simu wenyewe ama wajulisheni wenyewe kama watakubali nitawaingiza mimi ni natumwa tu. Kutatokea vita hapa. Kwani hii si njia ya kuwazuia watu? Utakuwa umewazuia vile vile. Lakini kutangaza kuwa umeosha mkuso wako na mkojo sijui nini wajifanya muhuni kumbe mjinga kama wewe hakuna mpaka ukaharibu jambo la watu. Na mambo kama haya yatokea sana sana wallahi. Kuna watu mtu akamwambia neno moja ndio ikawa mwisho wake kuzungumza naye mtu. Ah, yule ananiambia neno siwezi kusahau ulimi. Kwa hivyo jambo la kwanza tudhibiti ulimi, hadithi ya kwanza zungumzie. Wa fi thani الإرشاد إلى ترك الفضول. إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فضول نكير تشوتي أمباتو هكي كوسوي إيوه نكتك من القول كتك ما تمشي والسماع نكسكيليزا كسكيليزا كيتو أمباتو هكي كوسو والنظر نكتزاما ونحو ذلك ننفنواكي. Mara nyingi sisi tukisoma hadithi ya inna min husni islami almar'i tarkuhu ma la yaani tufikiria tu watu wawili wazungumza wao kaingilia katikati. Ah, sio peke yake. Yaingia katika mambo mingi sana. Kila ambacho umeharamishiwa wewe hakikuhusu. Kila ambacho umeharamishiwa katika matamshi. Katika kila ambacho. Kwa mfano mtu asikilize anashidi. Huyu ni fudhuli. Kila anayesikiliza anashidi mfidhuli. Kwa sababu enda kufuata kitu ambacho ni haramu kwa kile ukisikiliza. Au asikiliza nyimbo. Nyimbo za fisqi. Huyo pia aingia kuwa amefanya jambo ambalo la yaani, alimuhusu. Uislamu umemkataza kusikiliza kile kitu. Yeye akaenda kusikiliza kitu kimuhusu. Kadhalika hili laingia katika kutizama, akatizama haramu. Ama akatizama kitu ambacho akimuhusu. Kumetokea jambo kunini, kunini atakuchungulie kunini, na hao wako wengi kulikweli. Mtu hajui pale mahali kuna nini na hakimuhusu kile kitu. Analazima ende akatungulie kuna nini. Na hao ndio wako wengi leo. Kisha watoa simu zao na kamera zao. Pengine mtu ameumia, amemfanyika nini, badala ya kumsaidia avutwa na video kisha tumie watu. Mpaka mtu pengine afe na watu habari ya wana. Sasa kama ikuhusu achana nayo. hapa kuna nini hapa? Eh baba we, halikuhusu hili. Tena aweza kuambiwa Swahili halikuhusu wewe. Lakini maana nitakujua tu. Subhanallah. Na mara nyingi watu kama hao upata jambo ambalo halimridhishi. Man dakhala fi ma la ya'nihi hasala ma la yurdhihi. Kama ilivyo katika msemo wa Kiarabu. Mwenye kuingilia jambo ambalo halimuhusu atapata kile kisichomridhisha. Kwa hivyo chunga kile unachokiingilia cha kuhusu. Na hii haimaanishi kuwa uache al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kuna wengine huingiza al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar katika hili. La. Kwambia bwana watakia nini bwana? La, hii si katika masala. Hii ni katika masala ambayo si amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Wewe waingilia, watu wawili wazungumza. Kwa mfano, na hili mimi nishaliona. Mtu yuko kazini kwake. Amuelekeza mfanyikazi wake kuwa pengine labda inatokea kitu wamefanya makosa na nini kwa ukali. Hii ni njia ya watu wanaofanya kazi watumia. Kwa nini mfanye hivyo bwana? Nenda kafanya hivi na hivi na hivi. Wewe uko pale unkuja labda umemtembelea yule mwenzako. Ah, ya nini tena mbele ya mfanyikazi wake? Ya nini, mbona wajidai mkali bwana? Umemzoea kule wakaa naye. Ndio pale waje kiukio kwa wewe nini wewe? Ukapata jambo likakuudhi wewe maisha yako wewe, usiseme tena. Wako hawa mafidhuli fidhuli, yani jambo limuhusu atakaingilie. Haya, wasemaje kuhusu jambo fulani? Kama serikali itokee jambo katika mwanzo katika yale mambo ambayo la yaani mambo ya serikali, wewe si waziri, wewe si chochote, si rais, si makamu ya rais, si mfalme, si chochote, lakini wakawa jua bwana jambo fulani hivi na hivi, serikali ingefanya hivi na hivi, wewe unini? Hayakuhusu haya, jishughulishe na yale ambayo yakuhusu. Na mifano haya yako mingi sana katika uzuri wa Uislamu. Wa Muislamu awache jambo lolote ambalo si lako, halikuhusu wewe. Kwa nini nchi fulani ikubali kufanya mkataba na nchi fulani? Ish husak ulad, ish husak. Hata wewe ukitia neno lako litabadilisha nini? Hebu nyamaza, jishughulishe na mambo yako. Na wengi katika watu wa motoni wamejishughulisha na mambo yasiyowahusu, bali waweza kusema wote ndio yakawaingiza motoni. Hawa kufar ilikuwa haiwahusu kufuru. Watakia nini kujitia kwenye kufuru? Ikawa ni sababu ya kukaa milele ndani ya moto wa Jahannam. Ahlu shirki kadhalika, ahlu kabairi kadhalika. Mtu akafanya madhambi makubwa, pamoja na kuwa ataadhibiwa, ikiwa ataadhibiwa kwa kadiri ya madhambi yake kisha ingie peponi, lakini alifanya yasiyomuhusu, ilikuwa hayamuhusu yani. Wa fi thalith al-irshad ila dhabt an-nafs wa adam al-insiyaq ma'a al-infi'ala au ma'a infi'alat an-nafs wa ru'unatiha la taghdab. Hapa tuelekezewa katika kuidhibiti nafsi na kutokwenda na namna nafsi inavyokupeleka kichemka na wewe ukaenda nayo, na ile ruuna yani taish nafs, ukaizuia ukaidhibiti nafsi yako, kwa sababu katika hasira nafsi yako ya kutuma kufanya mambo mingi sana, mtukane, mpige, mfanye hivi, nafsi yako ikusukuma. Asa hapo Uislamu kuelekeza katika fani nini? Kudhibiti ile nafsi. La wal kadhimin al ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Na mwenye kuidhibiti nafsi yake, Allah yuwapenda watu wao wenye kufanya wema. Mtu akazuia hasira zake. La taghdhab, maana yake usikasirike. Nani ambaye akasiriki? Binadamu akasirika. Maana yake usitekeleze ghadhabu yako inavyokupeleka. Sababu kama ni hasira, mtu yote atashikwa na hasira. Jambo lolote linaweza kuudhi likakutia hasira. Lakini sasa nafsi yako wakati unaoshikwa na hasira yakwambia piga, tukana, uwa, sifanya nini? Sasa wewe fanya nini? Wajidhibiti. Na Mtume sallama akazungumzia kuhusu suala la mwenye nguvu, akasema laisa shadidu bisuraati. Mwenye nguvu si yule anayewapiga watu miereka ati ana nguvu, akikupiga ngumi wewe uamki tena. Haa, pamoja na kuwa katika dhahiri watu wamuona huyu ndio mwenye nini, mwenye nguvu, لكن متوم صلى الله عليه وسلم إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب من ينقوف نيولة أمبايا أويزا كوي ملك نفسياك وكتوى غضب نوية شنغوزة نكويلي والله يتكوى ننقوف سانا ikiwa waweza kuidhibiti sababu katika ghadhabu kichwa kifanyi kazi. Waweza kumwona mtu na heshima zake akaja akazungumza maneno wewe ukashika kichwa. Kumbe si yeye bwana ni hasira. Kisha baada ya hapo akasema samahani bwana nilikuwa na hasira na nini? Hakuweza kuidhibiti nafsi yake pale. Kwa hivyo ikiwa waweza kuidhibiti umemiliki msingi mkubwa katika misingi ya tabia njema. Na ukiangalia vizuri utakuta kwa kinyume chake chazaa tabia mbovu nyingi sana katika vitendo, katika matamshi, hasira. Wafirrabi katika hadithi ya nne aliyotaja, hata yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, al-irshadu ila salamati qalbi al-mu'min tujaha ikhwanihi al-muslimin, tuelekezwa katika kusalimika moyo wa muislamu kutokana na ndugu zake waislamu, moyo wake uwe msafi na ndugu zake. Fala yakunu fihi ghil wala hiqd wala hasad, hana chuki ndani ya moyo wake. Hiqd, hana hasad ndani ya moyo wake dhidi ya ndugu zake waislamu, bali yupendelea akimwona ndugu yake ameendelea afurahikia, bali yeye akiendelea yuwatamani na ndugu zake pia wawe hivyo katika dini yake na katika dunia yake. Na ndio ukaona kwa ndimi za wale watu ambao hawana hasad, hawana dhiki katika nyoyo zao juu ya ndugu zao, utakuta kila neema anayoiona kwa ndugu yake sema nini? Asalullah yubarika fi, Allahumma barik, Allahumma zid, masha Allah, Allahumma barik. Lakini kuna watu subhanallah, kuna watu shekhe washangaa na hawawezi kuiweka ndani nafsi yao mpaka waitamke. Kuna mmoja utamsikia amwona mwenzake, "Oh, yule vipi yule apata vile bwana? Tena zungumza hivi hivi." Unajua watu wana roho mbaya mpaka kuzungumza kwa zungumza hivyo. Ana roho chafu yani mpaka kizungumza pia zungumza hivyo. Oh, utawasikia zungumza hivyo. "Oh, do. Ah, vipi yule apata? Vipi kwa nini eh? Tahtarim. Wewe unataka kuleta upinzani na fadhila ya Allah ya akhi? Am yahsuduna an-nas ala ma ataahum Allah min fadli?" Na kuna lugha utumika na baadhi tena hawa ndugu zetu hawa kutumia lugha hiyo, Waarabu kutumia lugha hiyo, rizqul kilab fil baramil. Ukimsikia mtu asema hivyo jua hasidi, ukimsikia mtu atamka hiyo methali jua hasidi. Kwa nini? Mwajua maana yake nini? Riziki ya mbwa iko mapipani, yani hata mtu akawa mzuka pia basi ampata si chochote, nzuka tu yule hana lolote hata afai, lakini ampata rizki al-kilaf al-baramil, rizki ya mbwa iko kwenye mapipa, yani pia yeye ampata, yani huu ni kama mbwa lakini ampata hivyo hivyo. Ukimsikia mtu asema msemo huo jua huyo hasidi, nakwambia hasidi huyo, na wako wengi kweli kweli, hawawapendei ndugu zao khairi. Akimwangalia ndugu yake basi katika dunia, amuona mwenzake ameendelea kidogo tu katika dunia, ni kadari ya Allah ya akhi. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya, wewe wakasirika na kisma ya Allah, ni Allah aliyegawanya. Na ndio Ibn al-Wardi rahmatullahi alayhi katika lamia yake asema nini? I'tabir nahnu qasamna bainahum تلقاه حقا وبالحق نزل. Wewe kila ukiona mtu ameneemeshwa katika dunia kumbuka aya nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya, ikiwa aliyegawanya ni Allah utakuwa na dhiki gani wewe? Na Allah ndio muadilifu, al-hakam al-adl subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna watu kama nilivyomwambia lugha zao wasikia zungumza hivyo, kwa nini? Yosikia, yuachomeka yani hasidi. Na usione wewe ukichomeka kwa yule mtu basi itamuondokea, aa, ikiwa Allah amemkadiria atakuwa nayo. Alafu kuna watu wengine waona ni sifa akisifika yeye ana kijito, ana aini yani. Kuna watu wana aini, akimuona tu yule mtu yomhusudu mpaka subhanallah, waweza kushangasha. hii yatokamana na mtu ambaye ana khubuth katika moyo, moyo wake mchafu. Sasa sikiliza vizuri ewe hasidi, sikiliza vizuri, kuna njia nzuri sana wewe pia waweza kupata kama ndugu yako ambayo Mtume wa salama ankuelekeza. Man da'a li akhihi bi dhahri al-ghaib, mwenye kumuombea ndugu yake kwa ghaibu, yule hamuoni, yuko kando yuomuombea. Wakala Allahu lahu malakan, Allah atamwakilisha malaika yuko juu yake, asema nini? Amin walaka bimithlihi, amin na wewe pia upate mfano wa kile alichokipata yule. Kwa hivyo muombee ndugu yako na malaika ataitikia, na dua ambayo yaitikiwa na malaika ni kabul, Allah ataikubali dua kama ile. Kwa hivyo kile ambacho alichonacho ndugu yako na wewe pia utapata. Lakini hasidi ni mtu mwingine. Hasidi sio kwa eti wataka, hata kuna wengine hataki yule awe nacho na yeye pia asiwe nacho, yaani sote tukose, na hawa wako wengi tu husad, na wamekuwa wengi kulikweli. Kwa sababu gani? Watu wameparamia sana dunia, kwa sababu watu wameipenda sana dunia, ikawa sasa hawana, wallahi waweza kusikia mambo mtu amfanyia mwenzake ukashangaa. Kazini watu wamekuwa wana raha, mtu akienda pale ajipendekeza, boss yule amfanyia hivi na hivi, kumbe mrongo, amsingizia mwenzake nini? Kwa nini amewekwa cheo cha juu zaidi kuliko yeye? Hasidi. Ah, huyo akunipata mimi ndio bosi, angekoma. Na yule amfanye fanye hivi, ah wewe anza kwenda. Kwenda, hasidi mkubwa wewe. Hasid wahid. Watu kama hao waovu katika mujtama waleta, yani waleta chuki baina ya watu. Hawa husada. Yeye asipate na mwenzake asipate. Kuna wengine kidogo hasidi wao, na yule akose yeye apate. Wengine wanacho, lakini kwa nini yule awe atakuwa karibu na yeye? Kwa yule akose. Tayari yeye yuko tayari kumtilia fitna, hata kwa serikali, hata kwa nini. Kuna watu hata hasid nifso, hasidi wa nafsi yake. Kuna ndugu wako katika biashara, yaendelea vizuri, mmoja una ah, mbona tuendelea vizuri? Akaenda KRA, bwana wajua tulipi ushuru vizuri jamaa. Wallahi alazim, والله انا احلف لكم بالله اشياء رايت وبعيني وسمعت باذني. Watu wakasumbuliwa hapo mpaka wakijua iki nini. Ndugu na mmoja yuko yeye pia pale ndani, lakini sikia raha sasa, tupata tabu sasa. Tupata tabu sasa. Ilikuwa raha tupu bwana. Subhanallah. Alhasila yakizungumza yaudhi roho, lakini yako na haya yako hata katika ilmu. Kuna watu ukimwona mwenzake, mwanafunzi mwenzake anaendelea, hataki aendelee. Unahifadhi juzu ngapi? 10. Ah. Na yeye anahifadhi 15, anamshinda mwenzake, asiendelee na afurahi. Kwa nini? Kwa nini yule hivi? Na kuna wengine wameikataa haki kwa sababu fulani ndo amekuja na haki. Na hapa kwa nilikuwa tusikii. Sheikh Ahmed hafidhahullah, wengi hasaduhu. Utamsikia, kwa nini yule? Yule kwa nini yule? Wewe ndio unaigawanya rehema za Allah ya akhi. Si wewe, Allah ndio anagawanya. Watu wajiepushe na tabia hii. Msingi wa tabia njema kumpendelea ndugu yako Muislamu. Kile unachojipendelea nafsi yako, katika hadithi nyingine ikaja kudhibiti minal khairi. Na kuna wengine wajipendelea shari, pia ataka ndugu yake apate shari. Aa, minal khairi. هي نكتك خيري. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.